جی وہاں پر حاضری ہوئی ہے جی. وہ سنا تھا کہ رمضان میں جمعے کو اس وقت کھولتے ہیں, کھلا ہوتا ہے ہر وقت حاضری. اچھا ماشاء اللہ. پورنیہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس علامہ اقبال کا فرضی مزار بنائے ہوئے, قبر بنائی ہوئی. محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد, ایک دفعہ ترکیہ سے آدمی آیا ملنے کے لیے, تو وہ جب ملا وہ تو مجلس پر ایسا گریہ تاری ہوا کہ رو رو کہ ہماری شامت ہوئی. آج بھی حیران ہے کہ میں نے کہا میں ترکیہ سے آیا ہوں ان لوگوں کو یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے کہا میں ایک جملہ بولتا ہوں اس کو آپ سنیں. تو ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اس قسطنطنیہ نے استنبول کی فتح کا واقعہ ہمیں سنایا, اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے ساتھ پشتے جنت میں ہوں گے. اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہم گئی ہے, شاید کسی کو حوالہ یاد ہے جی. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو مجھے حوالہ یاد ہے مہم گئی ہے. اور اس بشارت کے تحت جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کا امیر یزید کو بنایا ہے, اس کی عمارت میں گئے. اور اس لشکر میں جو لوگ گئے ہیں اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی گئے ہیں. 90 سال کی عمر تھی, پیروں سے معذور تھے, تو ایک صندوقچہ بنایا گیا, اس میں ان کو ڈالا گیا, بٹھایا گیا تھا. اس میں بیٹھ کر وہ اس کو پھر اونٹ کی پشت پر رکھا گیا ہے, گھوڑے کی پشت پر رکھا گیا ہے, اس میں گئے ہیں. پھر ساتھ چلے ہیں انہوں نے, پھر آخر میں جب پتہ نہیں ہو سکی ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں آخر تک آپ پہنچیں مجھے وہاں دفن کرنا. تو وہاں پہنچے, ان کی وفات ہو گئی, پھر ان کو وہاں اس جگہ دفن کیا گیا جو اس جگہ ہے جی. میرا مطلب لڑ تو سکتے ہی نہیں تھے نا, معذور تھا, 90 سال کی عمر, پیروں سے معذور. وفات ہوئی ہے تو جنگ اللہ کے وہ جہاد میں نکلا ہوا آدمی تبھی وفات ہوئی, بہت اس کی موت شہادت کی ہے جی, اس کی موت شہادت کی ہے. یہاں پر دفن کیے گئے. پھر چونکہ اس کے بعد کافی عرصہ ایسا گزرا کہ جگہ ناپید ہو گئی, یہاں تک کہ پھر ان کی عثمانیوں کی حکومت آئی ہے. عثمانیوں کی خلافت عثمانیہ جو ہے ان کی حکومت آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دفن, ان کا مزار بھی ہونا چاہیے. پھر ان کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام بھی ایک کتابوں میں لکھا ہو, وہ بہت عرصہ مراقبات کرتے رہے, مختلف جگہوں پر جا کر انوارات ڈھونڈتے گئے, پھر اس جگہ کو انہوں نے کہا کہ اس جگہ دفن ہے. پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر باقی مہمات کا پتہ نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے. پھر عثمانیوں کے دور میں جو ہے تو محمد فاتح نے جو ہے تو اس کو کیا, کیونکہ اس کے ایسے پہاڑی اثار ہے, اس کا تینوں طرف پہاڑی اثار ہے, اور آگے سمندر کا ایسا جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں, وہ نئے چاند یا سیم کی طرح ایسے سمندر ہے. گولڈن ہارن اس کو ایسے کہتے ہیں, جب سورج چمکتا ہے, جب سورج نکلتا ہے تو نکلتا ہے, اور جب ڈوبتے وقت اس سے ایسی روشنی چمکتی ہے جیسے کہ سونا چمک رہا ہو. دیکھا آپ نے چمکتا اس کو, گولڈن ہارنس کس کو کہتے ہیں, گولڈن ہارنس کو کہتے ہیں. اور اس میں یہ جو آگے جگہ تھی نا سمندر کی جس راستہ تھا, اس میں ایک زنجیر باندھتا تھا جس کا ایک کڑا 25 کلو کا ہوتا تھا. وہ کڑے دیکھے آپ نے, ایک کڑا 25 کلو کا, تو زنجیر کو کوئی بے نجاز پار نہیں کر سکتا تھا. اور وہی راستہ تھا, جو مہم جاتی تھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اس مشکل سے. تو یہ سلطان محمد فاتح نے ایک اس پہاڑ پر ایک سڑک بنائی, پہاڑ پر سڑک لکڑی کی سڑک بنائی, اور جانوروں کی چربی جمع کر کے اس پر ملی, اور بیل ایسے جہاز بنائے کہ جن کو نکلی چربی ملی, اور ان کو گھوڑوں سے گھوڑوں ٹٹوں خچروں سے گسیٹ گسیٹ کر جو ہے تو اس جگہ تک پہنچایا, پیچھے سے پہاڑ تک پہنچایا, اور پھر وہاں سے جو ہے تو اس بیڑے کو سمندر میں اتارا. تو جس وقت اٹھے تو دنیا والے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بیڑا داخل ہے اور اس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور زنجیر اپنی جگہ پر ہے. سبحان اللہ. پھر تمہارا تو یہ خیر غالب حسن ابدال ہی تھے, یہ حسن ابدال تھے. اس میں اس طرح ہوا کہ وہ توپ کا کیا قصہ ہے کیسر سر؟ جی ہاں, یہاں ملازم ہو گیا. اچھا, توڑیے اس کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. ان کی جب تک توپے لگی ہوئی تھی نا, ہاں دنیا والے, ہاں وہ جب گولا پھینکی تھی تو اس کا جو ہے اس کی روڈ سے پیچھے دیوار پہ کمزور, اس گولا پھینکنے کی وجہ سے ان کی اپنی جو توپے لگی تھی نا اس کا جو ریپرکشن دیوار پر آیا. اچھا, اس سے دیوار بھی کمزور ہوئی, اس کے گولے جب گرے ہاں تو اس میں ان کے کافی دراڑیں پڑ گئی, اس پہ وہ سبحان اللہ. تو اس نے وہ کہا تھا کہ میں زہر کی نماز جو ہے تو آیا صوفیہ کے گرجے میں پڑھوں گا, اور جنگ اتنی شدید ہو گئی آخر میں کہ بس اب زہر کی نماز قضا ہونے کے حالات ہو گئے. اور اس وقت جو ہے تو علماء نے کہا کہ اب جو ہے تو یہ نہیں ہو سکتا, اب نماز قضا ہو رہی ہے, اور ہم میں جان نہ رہی, ورنہ اس کا ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا تھا اس کا بولتے اب یہ دل پر بوجھ آنے کا خطرہ ہوتا. تو اس نے کہا یا آج میں فتح کروں گا یا سلطنت عثمانیہ نہیں ہو. پھر آگے بڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا. حسن ابدال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اوپر چڑھا کر کھڑا کر دیا جائے اور سارا حملہ مجھ پر آئے گا, اور میرے پیچھے پھر جو ہے تو میں اس کے میں جوان ٹروپس جو ہیں وہ داخل ہوں. تو یہ دیوار کے اوپر اسلم دار رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہوا, سارا حملہ اس پر آیا, اور اس نے جو ہے تو قرآن میں جو ہے تو کتنے صدیقوں کا تذکر آیا ہے مری سر؟ 3 صدیقوں کا تذکر آیا ہے, ایک حبیب نجار سورہ یاسین, اور ایک قال رجل مؤمن من آل فرعون اتک تم کیسے آؤ کسی کو یاد ہو قال رجل مؤمن من آل فرعون پانی پلایا آج وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل مانه وتقتل رجلا ان يقتل آمین. ان یقول ربی اللہ وفرجا اکم بالبینات من ربکم وان یکو کاذبا فعلیه کذبه وان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب. یہ دو صدیقوں کا تذکرہ ہے اور ابھی میں نجات کا تذکرہ ہے کہ جب تین پیغمبر گئے تھے دعوت دینے کے لیے ان کی جو بات نہیں مان رہے تھے تو ابھی جو نجات رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کے حق میں تقریر کی سورہ یاسین میں تقریر ہے مالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون ما اتخذ من دونی آلہۃ الرحمن مضر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. اس میں تو سمندروں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے جوش و خروش ہے, توپوں کی گن گرج اس جگہ پر قرآن پاک. سبحان اللہ جی, ایک یہ تذکرہ ہے تو اس کو پھر حملہ اس پر ہوا ہے اور یہاں تک ابھی نجار شہید کیے گئے اور گرے انتڑیاں ان کی باہر نکلی اور جنرل کا نظارہ ان کا ہوا. انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون ما فعل ربی قیل ادخل الجنہ, ہو جا داخل جنت میں. قال لیت قومی یعلمون ما فعل ربی یعنی من کرمی, ہائے افسوس میری قوم کو پتہ چلتا کہ میری مغفرت بھی ہو گئی اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اعزاز والا میں داخل بھی کر دیا. یہ تذکرہ ہے جی, ان صدیقوں کے تذکرے کو ایسے اعزاز کے ساتھ قرآن نے بیان کیا. تو اس پائے کا کی قربانی اسلام دار کی ہے اس جگہ پر آنے. تو اس پر پھر داخل ہوا ہے محمد فاتح, تو خوشی مست گھوڑا دوڑایا ہے اور آیا صوفیہ کے گرجے کے درمیان ایک لوہے کی لاٹ کھڑی تھی, اس کو اب چھپایا ہوا انہوں نے. ہو سکتا ہے بہت ماہر آدمی جائے ریسرچ ورکر ہو تو وہ نکال لے اس کو. تم نے گھوڑا دوڑا کر اس پر ماری ہے تلوار, اور تلوار لوہے میں کھبی ہے, وہ جگہ اس پر نشان بھی ابھی بھی ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کا سفر کیا ہوا تھا, اردن فلسطین ترکیہ یوگوسلاویا اور آسٹریا تک جرمنی تک گئے تھے. جماعت تشکیل تھی ان کی کوئی چار یا چھ مہینے کی. فرمایا جس وقت اس نے یہ تلوار ماری تو اس وقت اس نے تاریخی جملہ میں بولا, اس کو جب بولتے تھے ایسے بولتے تھے کہ دل چیر لیتے تھے. فدیت مدینۃ قیصر علی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دن قیصر عیسائیت کے مرکز کا جو شہر تھا قسطنطنیہ, اس کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر پر قربان کر دیا. ودیت مدینۃ قیصر علی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کو ہمارے سلسلے کا فیض نہیں ہوتا ہے, میں آپ کو واضح بتا دوں, جب تک اہل سنت والجماعت کے عقائد کو لے کر نہیں آؤ گے. واضح بولا خبر آؤ اس نے یہ بیا اوٹا بولے شی ہو بیا بگلی کہے آؤ. دا پاگا دے 1857 نہ پس دلتا انگریزان میں تحریک تھے چاہے شروع شی ہوئے آگے نمک کی تاریخ کے سوک منگتا ہوں کہ پرانے اہل حدیث عالم ہوں آگے دا مدرسہ ہوا خدا کی کتاب ہو نظر ہو غریب سڑے ہیں 1,00,000 روپے انعام ہو توڑ کماؤں. جی تو خبر ہم کو فدیت مدینۃ قیصر علی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فدیت مدینۃ قیصر علی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج کے دن میں نے قیصر کے شہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر پر قربان کر دیا. تو قسطنطنیہ کا جتنا خراج آتا تھا جتنا ٹیکس آتا تھا وہ مدینہ منورہ کی تعمیر اور مدینہ منورہ پر سارا خرچ ہوتا. اور ترکی بادشاہ جو ہے ہر سال جو ہے تو بیت اللہ شریف وغیرہ آپ تبدیل کرتے ہیں نا, تو یہ آپ پتنی سعودیوں کا کیا طریقہ کار ہے, ایک سبز غلاف روضہ شریف پر ہوتا تھا, اس کو بھی تبدیل کیا جاتا تھا. تو اس پہ اگر بادشاہ نہیں آ سکتا تھا تو بادشاہ کا نمائندہ آدمی شاہی لباس پہن کر آتا تھا اور وہ جھاڑو دیتا تھا روضہ شریف پر, اور پھر غلاف تبدیل ہوتا تھا تو جھاڑو پھر جو ہے وہ استنبول جاتا تھا واپس. استنبول جب جاتا تھا تو پھر تو خلیفہ باغ جو اس کو تاج پر اوپر رکھتا تھا, اس کو وہ جھاڑو اس کے تاج پر. ایسے ہی سارے دنیا بننی چاہیے. ایسے سلاتی ہیں غلامان محمد, یہ شعر بھی مولانا صاحب پڑھتے تھے. سلاتی ہیں غلامان محمد, غلامان محمد ہیں سلاتی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ تو بادشاہ ہیں, اور جو بادشاہ ہیں ان کو ان کی غلامی پر فخر ہے. سلاتی ہیں غلامان محمد, غلامان محمد ہیں سلاتی, دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے, ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے, دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے, ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. سبحان اللہ. ترکوں نے بڑی محبت کے ساتھ سارے تبرکات رکھے ہوئے ہیں جی. سبحان اللہ. یہ تو کعبے کے جائز گھر میں ہماری جو تعبیری شخصیت کا ترجمہ ترکیہ میں ہو گیا ہے, شاید شب کا شاید شاید بھی ہو گیا. ابھی جو توسیع ہوئی ہے ساری نشانیاں بتا دی ہیں. ابھی جو حرم شریف کی توسیع ہوئی ہے نا, ساری نشانیاں, اور وہ حرم شریف کا تذکرہ میں آپ سے نہیں کر رہا, میں ترکیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ نے کہا نشانیاں نہ, وہ تو ترکیہ میں تو ابھی تک ہیں, سب کو ساری چیزیں ٹھیک ہیں نا, ترکیہ میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں. بیت اللہ شریف کی تعمیر میں ترکوں نے تاریخ لکھی ہوئی تھی, مسجد نبی کی تعمیر میں تو ابھی بھی تاریخ موجود ہے, اس کو یہ نہیں ہٹا سکے. تو وہ طواف کے جو ہے نشانات ہیں کہ اتنا طواف کا احاطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا, یہ خلفائے راشدین کا تھا, یہ بعد کا تھا. اور ترکوں کی جو آگے سے وہ تعمیر ہٹ گئی نا, اس میں ایک ستون تھا جو باقیوں سے موٹا تھا. تو یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, معراج کی رات یہاں آپ لیٹے ہوئے تھے, ہمیں معلوم تھا. اور اسی ایسے میں ایک تو سامنے موازنہ اقامت کی جگہ ہوتی تھی, ایک ادھر ہوتی تھی, یہ چھوٹی ہو گئی تھی, پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اس طرف تھی. اس کے پاس ایک کالے رنگ کا سنگ مرمر کا ستون تھا جس پر کالے سے وہ تھے, سفید کالا کالا زیادہ تھا سفید کم تھا. تو یہ جگہ تھی جہاں پر براق باندھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے, یہ باہر تھی جگہ, یہ سارے نشانات تھے وہاں پر. ترکی والوں نے بہت محبت کے ساتھ ساری یادگاروں کو رکھا ہوا ہے. تو واقعی آدمی پر پوری ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جی. اچھا اچھا, یہ موجود انبیاء علیہ السلام کے کتنے عرصے تک وہ کپڑا صحیح سالم رہا ہے, جس طرح منہ مبارک 1330 سال گزرنے کے بعد اب تک ٹھیک ٹھاک ہیں, ہم نے جہاں بھی ضرب کی ہے تو صحیح سالم ہوتے ہیں. سبحان اللہ جی. تو ان کو اللہ تبارک عثمانی خلفاء کو اللہ نے بہت برکت اور بہت دبدبہ اور روب دیا, اور یہ سپر پاور کے طور پر رہے کافی عرصہ, سپر پاور کے طور پر رہے. جس وقت برطانیہ بہت زور و شور اور بہت دبدبے میں آیا ہے, اس وقت بھی اس کی ٹکر کے تھے. یہ پہلی جنگ عظیم میں جب لڑے ہیں نا, تو اس میں اندازہ ہوا دا بارو باسا ذات بار. وکیل صاحب کیا بات تھی؟ ہاں, پہلی جنگ عظیم میں جب یہ لڑے ہیں نا, تو اس جنگ کا, چونکہ یہ جنگ ٹینک کی نہیں تھی نا, اس میں صرف جدید چیز میں رائفل اور توپ استعمال ہوئی ہے, 5 mm بندوق. ترکی اس کے پاس ہوتی تھی, اور انگریزوں کے سپاہی کے پاس, ترکی سپاہی کے پاس بھی ایک تقریباً 9 فٹ لمبا نیزہ ہوتا تھا, میں نے دیکھا ہے وہ استعمال ہوا. ایک 5 mm بندوق ہوتی تھی اور تلوار بھی ہوتی تھی. اس میں جب یہ جنگ جب ہوئی ہے, تو اس میں برطانیہ, یورپ, امریکہ سب کو اندازہ ہوا کہ ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی مارکا ہوا تو یہ لوگ سب کچھ لے لیں گے ان سے, کیونکہ جنگی کارکردگی ہماری ان کے برابر نہیں ہو سکتی. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف نظریاتی جنگ لڑنی پڑے گی, نظریاتی جنگ لڑنی پڑے گی. اور نظریاتی جنگ یہ ہوگی کہ ان میں لانس آف عربیہ کو بھیجا گیا. لانس آف عربیہ بندازہ پیسے لے کر آیا, اور اس نے جو ہے تو خاندان منتخب کیا, حجاز کا گورنر شریف مکہ, شریف حسین مکہ, یہ عرب تھا, ترکوں کا گورنر تھا, اور اس نے تاریخ چلائی, عرب قومیت کی تاریخ چلائی کہ تمہارا بہت مفضل ہو اور حکومت کا حق تمہارا ہے, اور ترک جو ہیں یہ کون ہیں, تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کا کیا حق بنتا ہے, حکومت تمہاری ہونی چاہیے. یہ تاریخ چلاتے لاڈے مدا ہوں خبر بنے پوئے گئے بمنا پوچھتے چوراج اوڑا بولے شو گنا بیا بیا بھائی دن شروع گیا تھا کہ قسمت دے ان. کہنے نے بستا آخری بھی بیا بڑا نہ شبرا بنا شیما تھا بیا تو کیا بات ہے جی؟ اللہ صاحب عربیہ کو بھیجا, ایسے تاریخ چلائی نوجوانوں کو, ہمیشہ کے لیے شکار نوجوان ہوتا ہے, نومر شکار ہوتا ہے, شکار نومر ہوتا ہے. اس کی ہر ترتیب, ہر تاریخ, ہر تنظیم کو جب بھی چلتے, جب بھی آپ چلانا چاہیں, تو یہ بڑھا اٹھ کے کہنے خا جی نایاد ساتا اس کا عزیز تعلیم گئی کرنا, جو تعلیم ڈاکٹر طارق کے یو دے کے نماز ڈبری دات رسو پر دعا بز قوم دس لے پارے مدا حکومتی ریٹ قائم مول دی سے بڑی سر بس بیاس تاس نمبر بس دعا ہو رہا آو سے بڑھتا پرکت بھان. تو ہمیشہ شکار نوجوان ہوتے ہیں, ہاں جی نوجوان شکار ہوتے ہیں, اور ذرا سی عمر زیادہ ہو جائے نا, پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں. یہ بڑے بوڑھے جو ہیں ایسے ہی بیچ میں کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, کوئی گنا پر قانون کو رکاوٹ نہ جڑ رہی ہیں. چلے اس پر دو لطیفے آپ کو سنا دیں. اس پر ایک لطیفہ ایسا ہے کہ ایک پرانے زمانے میں برات جاتی تھی نا, اور دوسرے گاؤں میں کچھ ایسے انہوں نے کرتب دکھانے ہوتے تھے کہ اس میں کامیاب ہوتے تھے تب ڈولی اٹھا سکتے تھے, یا تو کوئی 60-70 فٹ اونچے درخت پر انہوں نے کوئی چیز لٹکائی ہوتی تھی کہ اس کو نشانے سے اڑا ہو, یا فلانا پتھر ہے اس پر سے آپ میں سے کوئی اس کو اٹھائے گا, تو اس طرح کے کارنامے ہوتے تھے. اس کے بعد ڈولی اٹھا سکتے تھے. تو ایک برات گئی اور اس میں انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ اس میں بوڑھے آدمیوں کو لے کر نہیں آؤ, سارے نوجوان آئیں گے. تو ٹھیک شرط انہوں نے مان لی, شرط مان لی, لیکن ایک بوڑھے نے کہا کہ ایک بکسے میں چھپا کر مجھے ساتھ ضرور لے جاؤ. چلے گئے جی, تو وہاں پر یہ لطیفہ ہمارے علاقے کے ترکھانوں کا ہے. تو کہہ رہی ہو علیکان غلوان سن لو ہو بڑھا بابا صندوق کے چولے ہو ترکھانا مقبل اور صندوق کے ہوتا جو وہ جب وہاں چلے گئے تو انہوں نے ان سب جتنے برات والے تھے نا ان کے آئے کی لکڑی لگا کر ہاتھ باندھ دیے, ایسے کر ہاتھ باندھ دیا, کھانا رکھ لیا. انہوں نے کہا کھانا کھائیں اور ڈولی لے کر جائیں. تو کھانا کیسے کھائیں, پریشان پریشان ہوئی ہو کس پر دیکھیے بابا سر خبر ہے کو کہے گھر میں صندوق کے بابا سر خبر ہو لے کو کہے. تو یہ چلے گئے جنہوں نے اسے کہا کہ آپ خدا نہ سنے ہاتھ میں باندھ دیں کہتے کھانا کھاؤ ہم کیا کریں. میں نے کہا بڑے نہ سمجھو آنے سامنے بیٹھ جاؤ, یہ نوارا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے, وہ نوارا ڈال کے اس کے منہ میں ڈالے, یہ نوارا اٹھایا تھا اس کے منہ میں ڈالے, اور وہ اٹھایا اس کے منہ میں ڈالے. بس جو بیٹھ کر کرو کھانا کھا رہے کہ شکست دے دی. تو اور میں کچھ سمجھ آ رہی ہوں, اس نے کہا کہ تپوس ہو گیا بڑھایا تھا اس سے نہ جی بالکل نہ تھا تپوس. تو ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے آخر بکسے میں سے نکل آیا جی کو لے کر آیا جی. سکندریا میں جب آ رہا تھا نا تو اس نے یہ کہا کہ سارے جو ہے تو 40-50 سال بس اس سے زیادہ عمر کا آدمی نہیں ہوگا لشکر میں, کیونکہ پھر فٹ نہیں ہوتے بیمار ہوتے ہیں اور پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور اتنا لمبا سفر ہے. اور تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. خیر اس نے سفر کیا جب آیا ہے کوہ سلیمان پر آیا ہے, یہ لنکوتو سے لے کر آگے تک سلتا ہے پہاڑوں میں سلتا ہے, یہ کوہ سلیمان ہے. اس لیے پٹھانوں کا ایک نام عربوں کے یہاں سلیمانی ہے. تو ہمارا ایک ایڈمائزر صاحب ہوتا تھا تبلیغی محمد علی صاحب, بہت مضبوط بالکل شہر کی طرح کا جوان تھا, اللہ محفوظ فرمایا ہاتھ پا گیا. تو اس نے کہا میں حج کے لیے گیا تو وہ عرب مجھے دیکھ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے, کہتے تھے انت سلیمانی, تو وہ کہتے نام ہاں میں سلیمانی ہوں. تو اور کہتا کہ با سلیمانی ماشاء اللہ, کہ شہر اور سلیمانی آمنے سامنے ہوئے تھے نا کہ شہر کو مارا تھا اس نے, کہ بغیر ہتھیاروں کے شہر کو مارنے کے طریقے ہیں. ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا چتلا جی بہ بات مرے راگ لو کھلا آواز ہے تو منہ سے کھولا تو اس نے چھڑے گزرنا تو اپنے کمبل اتارا چھڑے وہاں کا کمل ہوتا تھا, تو اس نے اس کے منہ کے اندر ایسے دے کر اوپر سے زور سے مارا اور اندر کر کے اس کا سانس بند کر دیا اور شیر کو مار دیا. حالانکہ اس کے دیکھنے کی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ آدمی کے اعصاب کام چھوڑ دیتے ہیں, اور جیسے آواز نکالتا ہے تو پھر تو بڑے سے بڑے پہلوان کا پیشاب نکلتا ہے. چلے دلچسپ کے شکاریوں کا آپ کو سنا دوں. شکار کی کتابوں میں ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم نے شیر کا شکار کیا, چمڑی اس کی اتاری تھی وہ یادگار ہوتی ہے, گھر میں لٹکاتے ہیں اس کو. کہ ہمارا خیال ہوا کہ اتنا گوشت ہے اب یہ ضائع ہو جائے گا, ایک ران اس کے لے جاتے ہمارا کتا کھائے گا. کہ گھر پر جب لے گئے وہ پھینکی ران, کتا جب آیا اس نے اس کو سونگا, اور پیچھے بھاگا اور پیشاب نکل گیا اس کے منہ سے, پیشاب نکل گیا اس کے. اور شکار کی بات یاد آ گئی عمران صاحب کے لیے جی, کہتے گھوڑ گھوڑ سوار جنگل میں جا رہا ہو نا اور گھوڑا کھڑا ہو جائے, نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے, تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس پر شیر کی منہ لگ گئی, بس آپ کے آگے نہیں جائے. وہ کہانی یاد ہے آپ کو, وہ بدلا صاحب نفرت الیمن والی یاد ہے؟ نفرت الیمن عربی کی ایک عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں کہانیاں عربی سیکھنے کے لیے, اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار جنگل میں جا رہا تھا اور بیچ جنگل کے گھوڑا کھڑا ہو گیا, نہ آگے جاتے نہ پیچھے جاتے, حرکت نہیں کرتا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ شہر, اس نے مجھے دیکھا کہ شہر آ گیا, کیا کروں گا جو اللہ کا حکم ہے, شہر آ گیا لیکن شہر حملہ نہیں کر رہا, نماز پڑھنے نہ ہوئے جی, شہر حملہ نہیں کر رہا, شہر کھڑا ہو گیا تھا کیسے کہتے, ایسے سارے علاقے اس کو کہہ رہے ہیں نیچے اترنے کا اشارہ کر رہا. اس نے کہا اس کے قبضے میں پھاڑ کھانا تو اس کیسے بھی ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے اس پر عمل کروں, ہو سکتا ہے اس میں کچھ فائدہ ہو جائے, تو یہ اتر گیا گھوڑے سے, شہر نے اس کو پھر اشارہ کیا اپنے پیچھے روانہ میں روانہ کر دیا, گئے گئے آگے ایک دیکھو تو شیرنی پڑی ہوئی ہے, اس کے پیر میں اگلے پنجے میں کانٹا لگا ہوا ہے بڑا, اس سے بڑی پیپ بنی ہوئی ہے, اس کو درد ہو رہا ہے بہت, کرا رہی ہے, تو شیر نے اس کو ایسے کیا, تو آگے ہوا اس نے وہ کانٹا پکڑا ہاتھ سے اور کھینچ کر نکال کر پھینک دیا, پیپ اس کی نکلی اور اس کو آرام ہو گیا. تو شیر نے جو ہے تو پھر اس کو اشارہ کیا, اس کے پیچھے چلا, اس سے جا کر ایک پودا نکالا, اس کی جڑوں پر دانت مارا اس نے, اس سے دودھ ٹپکنے لگا, اس کو اشارہ کیا, اس کو چوسا چوسا چوسا, بس شیر نے واپس آ کر گھوڑے کے پاس چھوڑا اس کو, رخصت کر دیا. یہ آدمی گھر کی طرف سفر کرنے لگا اور اس کے گاڑی کے بال گرنے شروع ہو گئے, گرتے گرتے جب گاؤں آیا تو 17-18 سال کا لڑکا بنا ہوا تھا. پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کر گیا جنگل میں, بڑا بڑا ڈھونڈا, لے کر پھر وہ بوٹی پا نہ سکے. سبحان اللہ, ایک اور بڑا زبردست لطیفہ شکار کو یاد آیا تھا, شیر کو بھول گیا ہوں, اتنی بات کرنے میں آپ سے اتنا کام نہیں کرتا نا. سبحان اللہ جی, تو یہ کس زمن میں یہ واقعہ سنایا تھا جی؟ یاد آ گیا جی, وہ ماں کو لے کر آ گیا جی, اس میں سلیمانی پر سارا قصہ چل پڑا گیا نا, کوہ سلیمان سے گزر رہا تھا تو آگے جب آیا تو آگے اتنی مزاحمت کی پٹھانوں نے ایسے لڑے کہ اس کو اندازہ ہوا کہ میں پار نہیں کر سکتا اس جگہ, ایسے پہاڑی ستلا ہے اور راستہ جیسا ہے اور آگے اتنا سخت وہ کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں. سچ بات, اس درے پر تو اگر اس زمانے میں تو صرف گھوڑا تلوار تیر پرچا تھا نا, تو کوئی پتھروں سے اگر اوپر سے سنگباری کرے تو لشکر نہیں گزر سکتا. یہ ماں کے پاس چلا گیا, اس نے کہا آپ اس کو ایسے پار نہیں کر سکیں گے, دیکھا میں کیا کروں گا, اس نے کہا مذاکرات کریں گے یہاں پہ, اور مذاکرات کر کے ان لوگوں کا پیسے دیں گے, تو ان کو آپ تلوار سے نظر سے نہیں مار سکتے, پیسوں سے مار لیں گے. جس یہ تاریخ میں غالباً کیرو وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ کانکر دی پٹھانز بائی ویپنز, ہاؤ ایور ویری ایزی ٹو کانکر دیم بائی منی, لکھا ہوتا ہے کہ لکھا, یہ ہمارے بارے میں لکھا ہوا, لکھا ہوا مختلف کتابوں میں لکھا ہوا. دوست نے مذاکرات ہیں جو نے کہا کہ قوم کے جو بڑے مشران, قوم کے بڑے جو ہیں سرداران, وہ آ کر مجھ سے ملاقات کریں تاکہ مذاکرات کریں. مذاکرات کے لیے جب لوگ آئے تو اس نے ان کو بڑے بڑے مارا دولت دیا, اور مال و دولت دیا اور کہا کہ آپ بڑے ہیں اور آپ کا راستہ ہے اور آپ کا ملک ہے, بس اس میں اس طرح ہے کہ مجھے گزرنے کا راستہ دیں. نے کہا اچھا جب یہ واپس گئے تو باقی پٹھانوں کو پتہ چلا کہ پلانی پلانی چلی ہوئی منگا ملکہ میں پیسے رہو گے ڈر کم سے ملکتے ہیں جی. تو دوسرا ٹولگا آ گیا تو اس نے کہا کل جو آئے تھے یہ قوم کے نمائندہ ملک نہیں, ملک خان تو ہم ہیں, ملک خان ہیں. تو اس کی سکندراز کی ماں نے کہا ان کو بھی پیسے دے دو, ان کو بھی پیسے دے دیے. اب جب ان کو پیسے دے دیے ایک گروہ دوسرا گروہ وہ آپس میں آتا پائی ہو گئے نا جی, کیونکہ اگلا گروہ چاہتے کہ ہمیں پیسے ملیں نا جی. تو اب جب ان کی آپس میں آتا پائی ہوئی بس وہ آرام سے گزرا کر گیا. وہ جا کر ہندوستان درائے بیاس کو پار کر کے راجہ پورس وغیرہ کو فتح کر کے آیا ہے. چولستان کے صحرا میں جب یہ آگے جا رہا تھا تو اس نے پھر کچھ اپنا مال چولستان کے صحرا میں دفن کیا ہے اور وہ آج تک کوئی نہیں پا سکا. اس کے پیچھے ابھی مہمیں لوگ چلاتے ہیں. تو عمران صاحب چولستان کے نیل گائے کا گوشت میں نے کھایا ہے نا, پیروں کے پاس تو دنیا جہان کی چیزیں پہنچتی ہیں. تو میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ پیسے اخڑے زرداری ہیں جی, اور کوہستان نہ راگلے شہر ڈاکٹر فضا اخڑ لو زرداری پلار کتنے بم کوہستان سے ہمارا ایک مریض شہر لاتا تھا. جب اس کو آدمی کھاتا تھا آدمی کہتا یا اللہ پر آتا یہ تیری شان اور کبریائی ہے, یہ ذائقہ تو نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ جی. اور کوئی بات یاد دلاتے دلائیں پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں جی. ہاں دیکھیں سر یاد رہی, وہ بڑی ضروری بات تو تھی نا. لال صاحب اریبیا نے جو ہے تو تاریخ چلاتے چلاتے تاریخ کامیاب کر گیا, اور شریف مکہ جو تھا حسین شریف مکہ اس کو بغاوت پر اس نے تیار کر لیا. تو اس نے بغاوت کر کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جس طرح یہ واقعہ ہوا تھا نا, وہ جو قبضہ کر لیا تھا بیت اللہ شریف پر سن 1779 میں, اس طرح اس کے لوگوں نے حملہ کر کے ترک سپاہیوں کو حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس شہید کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم مر تو جائیں گے, ہم فائر نہیں کریں گے. تو اس کی بغاوت پر کامیاب ہو گئے. دوسرا ادھر جو ہے تو اتاترک کی سازش ترکیا میں چل رہی تھی, وہاں انہوں نے ایک سازش چلائی ہوئی تھی, اور ایک یہ سازش تھی, دو سازشیں ان کی زبردست یہ جو تھی ان کی وہ نظریاتی جنگ لڑ رہے تھے. اس میں پھر ہوا ہے ترکوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا, اور اس میں شریف مکہ نے سعودی بیٹوں نے عرب علاقے کو آزاد کر دیا. عرب علاقے کو آزاد کر دیا, ان کا پیر صاحب جو ہے تو ان کو بلا کر لائیں کہ میرے بیٹوں میں علاقے تقسیم کریں. تو پتہ چلا کہ پیر صاحب جو ہے وہ سوٹ پہنے ہوئے گاڑی منڈے ہوئے وہ بندرگاہ سے پہلی جہاز میں بیٹھ کر جا چکا تھا, کیونکہ اس کا مجبہ مکمل ہو گیا, لال صاحب عربیہ جا چکا تھا. تو اس میں اقبال کا شعر ہے اس پر, کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. امام درا کے آخری اشعار میں سے یہ ہے. تو شیخ سنوسی جو ہے یہ ٹیونس کا یا الجزائر کے ایک بزرگ تھے, اور مولانا یوسف بنوری صاحب کہتے ہیں کہ میں شیخ سنوسی سے ملا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ شیخ سنوسی اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنی ایسی شخصیات میں نے دو آدمیوں کی طرح زندگی میں میں نے آدمی نہیں دیکھا ہے. حضرت تھانوی کے بارے میں فاضل کی عقل کل تھے اور سنوسی کے یہ غیرت ایمانی کا مظہر تھا. تو جب اس نے خلافت کا خاتمہ کیا پھر شیخ سنوسی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو آشمی تھا, تو نام و نصب کا اعجازی ہے, نام و نصب کا آشمی تھا لیکن دل کا نہیں تھا, تو نے دنیا اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. تو اللہ کی شان کے چند ہی مہینوں میں یا مہینوں یا چند سالوں میں اس کے سارے بیٹوں سے گزار چل گیا, عراق بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا اور شام بھی چلا گیا, اور یہ سعودی عرب کا علاقہ عرب موجودہ عرب اس کو سعودی عرب کہتے ہیں, یہ پہلے اس کے جو تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے تحریک والوں نے اس کو ایک بار پہلے بھی فتح کیا ہے, انہوں نے فتح لے لیا. صرف اس کے شریف مکہ کے اولاد میں سے ہے, یہ اردن والا جو ہے یہ اس کے اولاد میں سے ہے, یہ ایک باقی یہ اردن کے پاس باقی رہا, باقی پھر باقی میں رہا سب چلنے. تو نوجوان شکار ہوا کرتا ہے, یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا شکار بھی نوجوان ہوئے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانوں کے ذریعے عبداللہ بن سبا نے مسجد نبوی کے حضور کے ممبر سے گرایا ہے. لڑکے آئے انہیں پکڑا کر نیچے گرایا ہے کہ تو یہ پالیسیاں بناتا ہے اور تو ایسے کو لوگوں کو گورنر لگاتا ہے. اور پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا ہے, شہادت جس میں شہید کیے گئے ہیں, تو اس حملے کی قیادت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر کر رہا تھا. تو اگر تو بیدار نہ ہوا اور تو نے اپنی نسل کی حفاظت نہ کی تو تیرے گھر سے تیرا قاتل اٹھائے گا ایک اپنے دشمن, جس طرح کی شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے کے ذریعے سے کسنجر نے قتل کرایا. ان لوگوں کی قسم قسم کے منصوبے ان کے چلے, ان کا ایک منصوبہ یہ بھی چلا ہے کہ حجاز کو چھوڑ کر باقی سارے علاقے کو قبضے میں لے لیا جائے کیونکہ تیل کے ذخائر ہیں. پھر اس کی ہمت نہیں کر سکے, اور ایک ان کا شاہ فیصل کے وقت میں گہرا منصوبہ تھا, تو اس میں شاہ فیصل نے پھر کسنجر وزیر خارجہ تھا یہ ملنے کے لیے آیا ہے, تو ایک صحرا میں خیمہ لگا کر اور گربا کو کہتے ہیں کینوس, یہ نہیں لگے جیسے کہ بنتے ہیں جوتے بنتے ہیں پی ٹی شوز بنتے ہیں, اس کے مشکیزے اور اتنے اتنے بنتے ہیں اس کے, جب صحرا میں لٹکاتے ہیں آدمی سائے میں نا تو اس کا پانی ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے فرج کے میں نے نکالا ہوا. تو اس نے صحرا میں خیمہ لگایا اور وہاں اس نے کھجوریں اور یہ مشکیزہ پانی کا رکھا, اور زمین پر اس نے جو ہے فرج بجا کر بیٹھا. اس نے کہا کسنجر کو یہاں بلاؤ میری ملاقات کے لیے. جب وہاں پر آیا اس نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے, تو میرے تیل کے کنواں تک پہنچ جائے گا, میں سب کو آگ لگا کر اس صحرائی زندگی پر آ جاؤں گا لیکن مجھ سے نہیں لے سکتا. تو اس جملے کے بدلے اس کو قتل کرایا گیا ہے, اور جو آدمی تیار کیا ہے وہ اس کے بھتیجے تھے, اسے کہا کہ جب ٹیلی ویژن جہاں پر آ رہا تھا تو اس وقت اس کے خلاف ایک جلوس نکالا گیا تھا, اس جلوس کی قیادت تمہارے باپ نے کی تھی, اس کا بھائی تھا نا فیصل کو, اس نے کی تھی, اور اس جلوس پر جو وہ حکومت نے آپریشن کیا اس میں شہید ہوا ہے, لہذا تیرے ذمہ ہے کہ باپ کا بدلہ لے گا قصاص لے گا اس کو, اس پر اس سے کرایا. اب بتا میرے بھائی میرے سبحان اللہ. ورنہ ایک فیصل تھا, ایک دوسرا آدمی کے ساتھ ہوا تھا اور تھا بہترین آدمی تھا, لیکن یہ دو آدمی اگر دنیا اسلام کو جمع کر لیتے اور تھرڈ ورلڈ کی قیادت سنبھال لیتے تو یہ ان کے ٹکر پر آ رہے تھے. نگر میں شاہ فیصل بروم شہید ہو گیا. دا فکرا اور اگلے سیاست تو جگم زیادہ تبدیل ہوا جی. اخبارات تو گڈر کم ہو گئے بس جی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا